Chyba faktycznie w piątek będziemy musieli zmienić nazwę na Do Budzik. Minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. No tak właśnie, mimochodem dziś Karolina Kozak. Na dzień dobry. No taka muzyka, naprawdę, gitarowo i wokalnie pięknie. Dziś także w piosence dnia. A spotkanie, jak zwykle o tej porze, właśnie z utworem, który wielokrotnie będzie pojawiał się dziś na trójkowej antenie. Panie, panowie, John Mayer. Same it seems to me, 'cause you've been gone. I'm growing older, but I still can't

No i już szybciusieńko dzisiaj. Zdaje się, że w piątek to jakoś tak szybko czas płynie. No i podobnie zresztą z wczorajszym dniem, z Wigilią Piątku, ale dziś już piątek, Piątunio Friday. Tak jest. Sygnały od Państwa szybciusieńko napłynęły. Te mailowo jako pierwsze dziś zdobywa pan Marek. Wspiął się na szczyt, choć dziś z takim żeglarskim zacięciem przodownickiej korespondencji. Ahoj, kapitanie do buciku. No tak, tak, jak tydzień temu, dwa tygodnie temu też chyba mówiłem o tym, że redaktor osobliwie tutaj śrubuje poziom, to trzeba by na dobudzik, już tylko pozostaje nam dobudzać. A zatem do kapitana dobudzika dziś informacja od pana Marka, że na pokładzie dziś zero, co prawda zero powyżej, nic nie pada, a narty rdzewieją. No i pogoda w Wejherowie taka, że zamiast na narty, jeśli ktoś posiada bojer, pan Marek i ja zazdraszczamy, to trzeba odkurzyć żagle i szykować się na wodę, tym bardziej, że właśnie wieje. Gorące pozdrowienia od pana Marka. Dziś jako pierwszy zgłosił się do nas mailowo. SMS-owo w drodze do Warszawy słucham ukochanej trójki. To pan Igor z Bukowna. Witamy i pozdrawiamy. Przyjemnego odbioru i bezpiecznej drogi życzymy. I też zza kółka sygnał telefoniczny. Dziś jako pierwszy od pana Michała z Krakowa, który to kręci pętelki po zmrożonej stolicy Małopolski. Minus 12. Aż się zdziwiłem, bo za oknem na Myśliwieckiej w tej perspektywie tylko minus 4. Gorąco pozdrawiamy budzikowe przodownickie grono i pozostałych korespondentów, po które to sygnały jeszcze będziemy sięgać. A tymczasem na budziku 17 po czwartej pięknie i delikatnie to Baton Hackers. Między nami nigdy nic nie było. Nasze dłonie nigdy nie spotkały się. Na pewno wiem, że to miłość i dlatego mówić chcę, kocham cię. Zagubione w morzu słów westchnienia, w oceanie trudny sen. Chodzę ulicami niespełnienia i wierzę, że znajdę cię. Między nami nigdy nic nie było. Nasze dłonie nigdy nie spotkały się. Teraz już na pewno wiem, że to miłość i dlatego mówić chcę, kocham cię. W filiżance szukam twego smaku, na poduszce twoich ust. Dotknij oczu mych i oczaruj, bo chcę, byś była już, była tu. Między nami nigdy nic nie było. Nasze dłonie nigdy nie spotkały się. Teraz już na pewno wiem, że to miłość i dlatego mówić chcę, kocham cię. Szukam cię, dziś wiem, gdzie ty, tam ja. Głód oczu mych mówi, że że to miłość i dlatego mówić chcę, kocham cię. Kocham cię. Trop dobry, panie Rafale, ale jeszcze przed czasem, 20 minut po godzinie 4 do budzikowego alfabetu, jeszcze 10 minut, ale dobrze pan próbuje, że to o miłość, no tak jak 90 pewnie parę procent utworów z muzyki rozrywkowej. Budzikowy alfabet, już za chwilkę będziemy łączyć trzy różne nagrania, ale jeszcze przed nami dwa, między innymi to dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów, a dziś imieniny Anieli, Ilony, Jerzego, Juliana i Przybysława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Ani się obejrzeliśmy już ponad miesiąc od świąt Bożego Narodzenia, a dnia przybyło przez ten czas ponad godzinę. Ten dzisiejszy potrwa co prawda niecałe 9 godzin, ale już myślę, że troszkę odczuwalne rano i wieczorem czy po południu, że dzień dłuższy od najkrótszego o rzeczoną godzinę. A dokładnie godzinę i 7 minut. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. Zaokrąglamy, tym bardziej cieszy nas fakt, że przed nami piątek, 27 stycznia. Dzień dobry państwu. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Niesie nas wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. pisze Made Tworzywo i fanatycy z ostatniego notowania listy przebojów trójki jako nowość na miejscu 17. No rzecz jasna pamiętamy, że to nie ostatnie ich słowo, bo przecież biegnij dalej sam już długo, długo, długo na liście, ostatnio na miejscu 6. Niezmiennie zachęcamy do głosowania. Kolejne 1826 notowanie listy dziś wieczorem. Na dziś wieczorem, no a teraz przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Tak było 27 stycznia. 185 lat temu urodził się Lewis Carroll, angielski pisarz, matematyk, autor słynnej powieści dla dzieci Alicja w Krainie Czarów. W 1859 roku urodził się Wilhelm II Hohenzollern, ostatni cesarz niemiecki, król Prus, rzecznik polityki imperialistycznej, która to doprowadziła do wybuchu I wojny światowej. A zmuszony do abdykacji na dwa dni przed zawarciem zawieszenia broni w 1918 roku, resztę życia spędził w Holandii. Zmarł w 1941 roku. 156 lat temu urodził się Rudolf Modrzejewski, za granicą znany także jako Ralf Modjeski, inżynier budowniczy linii kolejowych i mostów, pionier w budownictwie mostów wiszących. Zmarł w 1940 roku. 53 lata temu zmarł Stanisław Piętak, poeta i prozaik, a 53 lata temu również, tyle że urodziła się Bridget Fonda, amerykańska aktorka, reprezentująca zresztą trzecie pokolenie aktorskiej dynastii Fondów. No i jeszcze jedna data, 34 lata temu zmarł Louis de Funès, francuski reżyser filmowy, przede wszystkim aktor komiczny, grający m.in. niezapomnianą rolę żandarma z kurortu Saint-Tropez, cyklu 6 filmów o tym właśnie tytule. A i pamiętamy także 3 filmy o Fantomasie. To dziś wspominamy Louisa de Funès, zmarłego równo 34 lata temu, w 1983 roku. Tyle na teraz z kalendarza. Ciąg dalszy muzycznego spotkania z historią już za niecałą godzinę. A za 3,5 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Sydney Pollack, Digital Style of Life. Siazwa! Na Dunaju! Kolejna płyta, zmieniona płyt. Dlaczego właśnie mi masz zaufać dziś? Dlaczego masz mi ściągnąć albo kupić mnie? Tylu lepszych jest. To nie jest hip-hop, to nie jest rock, to nie jest już podziemie ani folk. Ciekawe gdzie mnie włoży swój cyfrowy świat, jeśli nie powiem ci co gram. Szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat. Pozorny sukces nie wykończył mnie, choć miałem chwile ciężkie, lało się. Zdwojoną siłą chcę ci dać naprawdę porządny szachmat. Szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat, szachmat. A może z popem przygodę mieć, to nie jest złe. Przód rachunki i za ich się herbatkę pić. O, pić. Przebierać w wozach, zbudować dom niedaleko stąd. Niedaleko, niedaleko, niedaleko. I moje szale schować już. Nie wiem. Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! to pan Chomiczówka. Na Budziku już po 4:30. Pora na prognozę pogody. Chłodny, zimny ranek, szczególnie na południu kraju i tam nawet z prefiksem dwucyfrowy mróz. W centralnej i północnej części kraju już jednocyfrowy, a miejscami nad samym morzem koło zera. A w dzień Polska w zasięgu wyżu z nad Europy Centralnej w nieco cieplejszej masie powietrza polarnomorskiego. Uwaga rano na lokalnie marznące mgły, głównie w południowo-wschodniej części kraju. W dzień pogodnie, słonecznie, choć na Suwalszczyźnie oraz miejscami na krańcach wschodnich zachmurzy się i popruszy śnieg, ale i tam w ciągu dnia możliwe przejaśnienia na wschodzie i na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, południowe ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali, a na termometrach w dzień od minus 6 najniższa temperatura na Podkarpaciu przez minus 1 w większości regionów, w tym w centrum kraju, 0 plus 1 nad samym morzem, a najwyższa temperatura nawet do plus 4 stopni na Pomorzu i na Wybrzeżu. Zrozumiałam, że nic wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne to, że wszystko się zmienia. I tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostanie ci. Ty pozostaniesz na zawsze taki w moich marzeniach. Wierzyć chcę, że jutro będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Nie, nie, nie. Jutro nadejdzie lecz, wierzyć gorąco też, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Damy dylatację, tu puścimy odwodnienie, tę działową zostawimy tu, jeszcze kawałeczek miejsca elektrykom i wentylacji. O, już prawie projekt skończony. Podejrzewam, że tak to u pani Magdy dziś wygląda. Studentka architektury z Rzeszowa gorąco pozdrawia. Nie zna nasza słuchaczka temperatury na zewnątrz, jednak odczuwalna mocna temperatura, ciepło przez wentylator laptopa, który nieustannie pracuje ze mną przy projektach, pisze pani Magda. Dzień dobry, na koniec niekończącej się nocy. Studentka architektury z Rzeszowa pozdrawia pozostałych, podejrzewam, projektantów. No właśnie, tak to wygląda nocne życie, kiedy to człowiek zarwie być może nie pierwszą noc z rzędu, deadline goni, później jeszcze koordynacja, wiadomo, życie architektów, instalatorów i tak dalej. Mocno ściskamy i pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za korespondencję. Teraz w sprawie budzikowego alfabetu jedynie skrzynka SMS-owa. Przypomnę, 71335, o co chodzi w tym alfabecie. No pierwsze nagranie przed chwileczką były. Drugie i trzecie już za chwilę, kolejne z rzędu. Trzy nagrania, które łączy coś. No właśnie, co? 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Na zachętę dodam, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej, bo jedna jedyna taka właśnie zrodziła się w budzikowej łepetynie. Cóż to takiego? Cóż łączy trzy zgoła różne nagrania różnych wykonawców? Prościusieńko dziś, naprawdę, tak jak zarzekałem się wczoraj, że będzie łatwiej, tak dziś mogę powiedzieć, że już chyba łatwiej być nie może, no chyba, że może. W poniedziałek. 71335. Słuchamy i szukamy wspólnego mianownika. Przyjemnego słuchania Państwu życzę i prawidłowych odpowiedzi, rzecz jasna. Gorące związki kończą się wraz z latem. W białych kopertach milkną puste słowa. Znużone drogą z Łodzi do Krakowa. Tak było miło leżeć z nim na plaży. Fale szumiały, piasek pięty parzył. Na kotu w krapkę miłość, lecz niewielka. Coś jakby bursztyn albo jak muszelka. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem urać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Dopóki lato trwa, grzejewa słońce. Lecz gdy nadejdzie sierpnia połowa, plaża jest pusta, pusta jak słowa. Rzucane w przestrzeń na pożegnanie. Będę pamiętał, napiszę kochanie. Gdy stygnie ciało, stygnie uczucie. Na bosą nie da biegać się w bucie. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem urać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem urać się nie może. Jest oczywiście i taka też możliwość. Spotkasz mężczyznę, którego wrażliwość jest jakby ponad sezonowa. Stać go na bilet z Łodzi do Krakowa. I że gorących obietnic dotrzyma w kurce i w czapce, gdy przyjdzie zima. Będzie jak bałwan stał pod twym oknem. Na czułej strunie będzie grał jak rocken. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego? On może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego? On może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem. Autopromocja. Ofensywa Deluxe to święto polskiej muzyki. W tym roku świętujemy już po raz 11, oczywiście w tym samym miejscu, studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu imponujący skład artystów. Wystąpią Bownik, Fismol, Fisze Made Tworzywo, dalej sam. Oraz organek z gośćmi specjalnymi Andrzejem Smolikiem i Kevem Foxem. Ofensywa Deluxe. Dziś od 22 do północy. I musi być energia. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś. Zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezsenne noce, zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś. Zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Noc bez końca, zmarnowane dni. Kolana i łokcie zdarte aż do krwi. Halucynacje, w których jesteś kimś zupełnie innym. Noc bez końca, przenikliwy ból. Nikt nie zadaje go tak jak ty. Ze wszystkich zdarzeń, ze wszystkich twoich ról, które ukrywają łzy. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś. Zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezsenne noce, zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś. Zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Noc bez końca, zmarnowane dni. Kolana i łokcie zdarte aż do krwi. Halucynacje, w których jesteś kimś zupełnie innym. Noc bez końca, przenikliwy ból. Nikt nie zadaje go tak jak ty. Ze wszystkich zdarzeń, ze wszystkich twoich ról, które ukrywają łzy. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś. Zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezsenne noce, zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś. Zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Państwo proponują, a może to morze, a może to wakacje. Tak mnie kusiło, bo za chwilkę nagranie związane z wakacjami, a przed dwiema chwilami przecież także i miłość nad morzem. No, było blisko, blisko, ciepło, ciepło, ciepło. Zima. Ja, zima to była wczoraj czy przedwczoraj w budzikowym alfabecie. Noc. Noc mamy co dzień. Sen albo czas. Propozycje od państwa, ale te dwie najprawdziwsze, które napłyną jako pierwsze. Pan Piotr z Gdyni dziś w alfabecie 3 razy K. Brawo dla pana Piotra, a pani Beata też bardzo dobrze sobie poradziła, choć pewna wątpliwość pojawiła się. Na moje oko, pisze pani Beata, w budzikowym alfabecie rozpanoszyła się dziś literka K. Nowy Sącz jest mocno zmrożony, dlatego gorąco pozdrawiam wszystkich obudzonych. Brawa dla państwa i pięknie dziękuję za udział w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Mówiłem, że łatwiusieńko. Jutro rano Kaja, miłość nad morzem, kulturka i przed chwilą bezsenne noce, komety. Dziś 3 razy K. Pięknie dziękujemy. W poniedziałek, jak już co dzień zarzekam się, będzie łatwiej. Za 14:05 za chwilę sygnał od państwa. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwał. Sprawiła, że miałem wakacje kolor blond. W popołudniową godzinę, o prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie biegł. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, jego było 30, a może 32. W tym czasie się mieści Londynka, plaża i ja. Staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. Typowo złotokrzywe wichrzył co noc ciepły wiatr moich snach. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A teraz wspominam wakacje koloru. I tak małymi kroczkami wczoraj troszkę o wiośnie, takie były przebłyski i sygnały, a dziś już pełną piersią, piersią wakacje z blondynką. No tak właśnie, sygnały od Państwa także te gorące, bardzo dziękujemy, od Pana Michała z Myszkowa, Pan Leszek z Kruszwicy też jest z nami. No pragnął być dziś trójkowym przodownikiem SMS-owym, nie udało się, ale jak mawia Pani Jela, nie co dzień jest niedziela, powodzenia w przyszłości, znaczy się w przyszłym tygodniu już przecież. Pan Andrzej jest z nami, witamy bardzo serdecznie. Pani Iwona wita bardzo gorąco nasze budzikowe grono, a my odwzajemnie, a my rzecz jasna tym samym, samą życzliwością. Pani Sonia informuje o tym, że niby plus jeden, ale dopiero w dzień powiedzieli, że ulubiony termometr jest popsuty. Cały czas pokazuje plus jeden. Teraz też, mimo że naprawdę minus sześć. Pani Sonia przeprasza najmocniej za te niedociągnięcia tegoż właśnie termometru. Znaczy się, jest już nowy, chyba że apka gdzieś w jakimś urządzeniu elektronicznym rzeczywiście bardziej sprawdzone informacje pokazuje. Pokazuje, cóż za oknem. Minus sześć na granicy Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Pan Wincenty jest z nami. I uprzejmie donosisz, zmroziło, tak właśnie, zmroziło i bardzo dziękujemy za te gorące pozdrowienie na Kaszubiech. Na dzień dobry, pan Stefan, już tylko z Mielca, za oknem ciemno, zimno, temperatura w okolicach 13 z taką malutką kreseczką. No, ta malutka kreseczka przed 13. Pomiaru precelowatości średniego kota nie udało się dokonać z powodu tego, że człowiek jest w pozycji horyzontalnej, urlop, a brak pomiaru jest usprawiedliwiony. Na rzecz jasna, choć tak chcielibyśmy, by to nie stało się regułą, bo i pan Maciek też, proszę bardzo, pan Maciek z Podbabiej Góry informuje, że temperatura to zmierzone skrupulatnie, minus 11,6. To oczywiście doceniamy to, że niebo czyste, gwieździste, pan Maciek się postarał, też już to sprawdził, to też doceniamy, ale jeśli chodzi o ten wokół bardzo zmrożony śnieg, no właśnie, pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dyżurnego budzikowego dużego psa przeprowadzony będzie, gdy pies się obudzi. Ech, wiatr słaby, dodaje pan Maciek. No rzeczywiście, to słabo wygląda. Bardzo proszę tam go szturchnąć. Ostatnio mieliśmy informację o tych łokciach, że tam mu brakowało około 10, 8, 7 centymetrów. No, ale rzeczywiście jak zmrożony, to ja chyba też nie miałbym serca, żeby go tam... Chociaż może, czemu nie? My już na nogach, a on sobie będzie tutaj, prawda? No, a pomiar pokrywy śniegu mierzony dużym psem leży i kwiczy, to nie, ale śpi. Co ja tam? Za 10 piąta. Help! of fur trade. I'm getting it cause I'm a lazy cow. Shit on my consciousness, ignoring my know-how. And then I hate it, God knows I hate it. I'm dirty, I'm gossiping, too much drinking, eating crap. Paxi, 7 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od Państwa, między innymi od Pana Roberta, który proponuje może by tak uprościć konkurs i sprowadzić go do hasła top wszechczasów. Przecież na początku roku mówiłem, wszystkie odpowiedzi są poprawne i dotyczyły właśnie topu wszechczasów. Bardzo dziękuję za propozycję. Może się przyjmie u Pana Roberta. Telefon pokazuje minus 8, ale gdzie? Nieważne. Minus 8, bałwanek w każdym razie. Na dzień dobry także Państwo proponują... Nie bałwan, tylko bawłan, jak mawiają młodsi, którzy to cieszą się z takiego, a nie innego obrotu zimy, choć tego śniegu mogło być więcej, także i Państwo podpowiadają, jest zima, to musi być, no właśnie, a niektórym już powolutku, po cichutku kończą się ferie. Ale nie o tym, bo sygnały zagraniczne, między innymi od pani Ewy i pana Piotra zza Wielkiej Wody, czwartkowo, dla nas już piątkowe, bardzo serdecznie dziękujemy. Zima też za Wielką Wodą, my również odnotowujemy to i gorąco Państwa pozdrawiamy, życząc już spokojnej nocy i dobrego ranka. Na dzień dobry także pan Robert z Wysp Brytyjskich, kłania się nisko, bardziej jesiennie niż zimowo. No u nas, gdyby nie ten mróz, to rzeczywiście też by to wszystko popłynęło i szaro-buro wyglądało. Na razie mróz trzyma z samego rana, jak słyszeliśmy, jak donoszą państwo z południa Polski, nawet miejscami ten dwucyfrowy prefiks. Sygnały także z Danii, Finna na słuchu, no w końcu upragniony weekend, wzdycha pan Sebastian, właśnie skończyłem pracę, już powolutku będę instalował się do łóżka pod kołderkę, nasłuchując trójkowego budzika. A na Finn minus 4 i piękne, bezchmurne niebo, więc żykuje się bardzo przyjemny dzień. Udanego weekendu wszystkim życzy pan Sebastian. Jeśli chodzi o listę utworów pozytywnie budzących, ta lista jutro będzie gotowa. O właśnie, i pan Sebastian jest usprawiedliwiony. Jutro, panie kochany, jutro. Oczywiście, zachęcamy do głosowania. Przypomnę, utwory skutecznie budzące. Zbieramy z pamięci te dziesiątkę, które to nowe nagrania pojawiły się w ubiegłym roku w Budziku. Podsyłamy na budzik@polskieradio.pl i w przyszłym tygodniu cieszymy się, gdzie to nasz ulubiony wykonawca albo utwór, na której pozycji się znalazł. Za 5 minut będzie godzina 5. Tak się akurat składa, że mamy zimę też pod ręką. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. Oh, Laocze i zima stulecia. No tak, tak, zima nadchodzi, o tej zimie jeszcze po godzinie 5 będziemy mówić. W 2014 roku oni to na miejscu 7. Tak, w 2014 roku oni to byli na miejscu 7, wówczas zwyciężyło AC/DC. Jak to zwycięży w tym roku? W podsumowaniu roku ubiegłego. Tego dowiemy się już za tydzień.